ложба в клуба. Да разтоптим сърцата си на пълен мас. Да очакваме неочакваното. Да извисим ръцете си за този бит. Да се взривим тази нож в клуба.